duidelijke andere trend. En die trend was de eerste groep etnologen die dus naar Nieuw-Guinea ging, kwamen dus uit Leiden. Mm. Die dus opgeleid waren door de Jocelyn de Jong. En er bestond toen, en ik weet niet of het nu is, maar er bestond toen een vrij sterk verschil tussen de, niet alleen de Utrechtse opleiding en de Leidse opleiding, maar tussen wat dus de Jocelyn de Jong presenteerde, een heel sterk op de structuur gerichte opleiding, en het onderzoek was zeer sterk structureel gericht. En hier is heel duidelijk de invloed toen van Levi Strauss, duidelijk kenbaar, de invloed van de Jocelyn de Jong zelf. Men ging veel uit met de gedachte van, hè, nu hebben we de handboeken, we zullen eens eventjes die structuur nader analyseren. Het gaat dus om de structuur. Nou, je ziet het van de leden, je ziet power, het allemaal structuur georiënteerd. Het conflict toen, of de conflict strijdpunt was toen, bestaande dualistische structuren. En het beroemde artikel dus van Levi Strauss. En de Leidse school stond heel sterk op, ja natuurlijk zijn er dualistische structuren. En in Utrecht zijn, nee, bestaan niet. Punt. En de volgelingen van de een en van de ander gingen dan natuurlijk veel te ver. De een zei, bestaat helemaal niet. En de andere zei natuurlijk, het is allemaal duidelijk, hè, duidelijk dubbele structuur. Het ellendige is dat ik toen net het hoofdstuk kwam over de moeder in de leeuw, dat iemand die in Utrecht was opgeleid, dus naar voren kwam met een dubbele structuur, die heel duidelijk aan de mamorama op een geval was. Dus. Nou, blijkt dus, toen ze naar Nieuw-Guinea kwamen, en beloofden naar Nieuw-Guinea kwamen, kwamen ze onmiddellijk een conflict. Want die mooie structuren die wij dus uit de boeken geleerd hadden, die zo duidelijk zijn, dat clansysteem, zoals we het kenden uit Afrika bijvoorbeeld, en zo kenden het uit Indonesië, daar klopte helemaal niets van. Als je weet. Linealiteit, het klopte niet. Held heeft er een mooi woord voor gegeven, het zijn improvisatoren. En hoe meer je in die gereden komt en hoe meer je ziet, tot vandaag aan de dag. Het blijven cultuurimprovisatoren. En het feit dat je dus met kleine gemeenschappen leeft, marginale gemeenschappen, die altijd op de rand van bestaan en niet bestaan leven, daar hebben we toen erg mee geworsteld. Als je de literatuur dus nagaat in de 50e jaren, eind 50 tot begin 60e jaren, kijk naar Nieuw-Guinea-studie, kijk naar al die anderen, het altijd draait het daar weer op neer. We komen dus eenvoudig niet uit. We hebben ze maar ambilineaal gemaakt, zonder ze zuiver te definiëren wat het nou eigenlijk is. Ik kom met de demenstructuur die ik ontdekt heb in Murdoch. En het past. Ik heb erg mee geworsteld. Want niets klopt. Nee. Clans zijn er, ze werken niet. Iemand als Van der Leden, die ziet dus overal die clans, heel duidelijk. Ik zit in hetzelfde gebied en ik zie ze niet. Maar. Dat wil niet zeggen dat ze niet zijn, en Van der Leden is een veel te grote antropoloog, dat je zelfs kunt zeggen van ze zijn er niet, hè? Die man begrijpt de zaak. Maar het is dus zo onduidelijk, ook in de praktijk. Maar het was dus heel sterk op de structuur gericht, en dat was uiterst belangrijk. Dan heb je natuurlijk de groep bevolkingszaken, die heel sterk op het zuivere ambtelijke, het regerings, het pragmatische gericht was. En het gevolg was natuurlijk dat dus een aantal essentiële delen uit de antropologie eenvoudig niet aangesneden konden worden. Ja, ook al vanwege de korte tijd die ze er over dan zaten. Ja, men zat er ook veel te kort, hè. Men zat er ook veel te kort. Hoe lang hebben ze er gezeten? Ze gingen uit voor een jaar, twee jaar. Nou, kort was. Power is de langste, dus hier de 7 maanden gezeten. Die echte groep van die natuurlijk uitgezonden is door het kantoor voor bevolkingszaken. Langere onderzoeken zijn pas gekomen toen ZWO zou die financieren. Dat is Serpenti, Kloeg. Ja, Kloeg. Serpenti, ja, dat is waar. Ja. Die zaten er voor 1, 2 jaar. En ikzelf, ja. Ikzelf, ja. Nou had ik dus het voordeel dat ik niet werkte voor de zending. Ik zat dus altijd daarin, in dat gebied. En ik heb ook contacten gelegd, dus die andere mensen niet hadden. Ik leerde ook de taal. Hè. Ik hoefde dus niet allemaal in het Maleis of in het Indonesisch te gebeuren. Het begint wel, dan ken ik de taal ook niet. Maar later is wel. Dat was ook een van de redenen waarom ik goed contact had met vrouwen. Dat was een vraag die je stelde. Waarom had ik contact met vrouwen? Ik geloof niet dat het juist is wat je stelt, dat etnologen, mannelijke etnologen die in geen contact met vrouwen konden hebben. Ik geloof dat dat te scherp gesteld is. Dat is wel een telkens opduikende bemerking hoor, in de interviews. Vrouwen hebben nauwelijks of geen mogelijkheid om contact met te krijgen. Nou, ik heb tegenovergesteld hoor. Maar dat kwam voornamelijk dus. Om een of andere reden. Maar niet alleen in het Tor, ook, er was ook een Mamaramo in het Gautier-gebied. Het zijn de vrouwen die bepalen of een man geaccepteerd wordt of niet. Het is een buitenstaander geaccepteerd wordt of niet. Je komt in, voordat je in het dorp komt, hè, buiten, voordat je binnen mag. Dus de vrouwen verdekt achter de bosjes. En die bekijken je dan. Die geven dan een seintje aan de man of je wordt geaccepteerd of niet. En om een of andere reden werd ik altijd geaccepteerd. En tweede, mijn ervaring was altijd, dan kwamen de vrouwen tevoorschijn. Het werd dus eten in je mond gestopt en dan noemen we goodbye, en dan kunnen we samen praten. Dat dan meestal de eerste waren met wie ik contact had, waren de vrouwen. En die zitten daarnaast je en die zitten over je benen te strijken. Nou, dat vind ik interessant, een paar harige benen. En dan zitten ze dan, urenlang kunnen ze dat volhouden, hè, zo over je benen te strijken. Of, ja, je hebt dus lange haren, dus ze zitten over je lange haren te strijken en zo. Dat is altijd mijn ervaring geweest, overal. Tor, Mamaramo, Waske-gebied, Dautier-gebied, zonder uitzondering. Nou waren er altijd de mannen bij, in het begin. Toen ik naar de hand de taal leerde, man, ik mocht dus vrij in die Sago-doestands begeven. Mannen hadden er niks op tegen, ik had een enorm vertrouwen onder ze, het algemeen nu gesproken. Maar ook, ik ben er ook wel eens uitgegooid, maar het algemeen. En de mannen zeiden dan van, hè, onze vrouwen die houden van je, die mogen je graag. Het is veel meer indirect geweest, want ik hoorde dus waar die vrouwen over praten. Nou, het grootste contact was natuurlijk later, als je dus, die mensen maken een bekering mee, die worden gelovig in de andere zin van het woord, de nieuwe zin van het woord. Ja, dan ben je opeens hun herder. En dan krijg je dus, openen ze. En bovendien wisten ze hoezeer ik geïnteresseerd was in hun gezinsleven. Als kerk hebben we een enorme invloed, maar vooral dus, we maken ons bewust, het gezin is dus centraal voor kerk, voor samenleving, voor alles. Dus verhoudingen man, vrouw, ouders, kinderen, waar je dus veel over schrijft en waar je dus bij de zending heel veel nadrukt op legt. Gezonde leven, voor een groot deel toen de zendeling aan het land werkte. Toelichting op hygiëne en seksuele leven en dergelijke. Wanneer je dus vrij over begint te praten in hun eigen taal, dan krijg je natuurlijk contacten die je normaal niet hebt. Bovendien kreeg ik veel contact met vrouwen via mijn vrouw. In pastorale nood komen de vrouwen dan bij je. En een van de grootste noden was, die vrouwen waren van het mannenhuis uitgesloten. Ja, dat ligt in de mythe, dat ligt in de praktijk, je hebt de beschrijving gegeven hoe dat gaat. Toen de kerk kwam, werd de vraag gesteld van, nou is dat ook voor vrouwen? En mijn antwoord was ja. In Christus is weer een man of vrouw, zegt Paulus. Hè? En zonder onderscheid. Nou, dat leidde tot een enorme conflict. Ik was nu in februari, bij de inwijding van de nieuwe kerk. In het gebied in het zuiden van het Hollandiaanse, dus dat was het heel in Boran. Inwijding van de nieuwe kerk. Op het moment dat de vrouwen naar die kerk komen, mooi uitgedost en zo, komt er een groep mannen. En die weigert die vrouwen toe te laten tot het ritueel van de inwijding van de kerk. Kun je je voorstellen, die zijn het al gelovigen. Zijn het al gelovigen? Dat was het toch te machtig. Bij de inwijding van de kerk, dat de vrouwen naar de kerk komen, nou ja. Maar de inwijding van de kerk, dat was zoiets als het ceremonieel van de inwijding van het Heilige Huis. En die heb ik ergens beschreven. En mannen, ik me er zo sterk aan herinneren. Ik stond daar. Ik kan niks doen. Ik ben bezoeker. Je kunt niet zeggen, nu toe ook bij de leider van de hele kerk. Even afwachten. Nou, dat conflict was er dus altijd. Dus die vrouwen komen dan en praten. Mm. Erg veel contact gehad. Maar dat was voor een deel persoonlijk, voor een deel was het door mijn rol naar de hand van Sendering. Maar van het begin af aan heb ik vrij makkelijk contact gehad. Mijn vrouw was er dus vaak bij, dus die hadden dat contact. Ja. Eerste contact dus indirect, tweede contact met mannen aanwezig en pas in de derde plaats dus persoonlijke contacten. Ja. Maar dan moet je de taal kennen. En dus de meeste antropologen die er gezeten hebben, de vrouwen spraken geen Maleis. Nee, dat is natuurlijk een handicap geweest. Ja. Ja. Ik sprak dus het Berk. En het Berk was dus algemeen lingua franca daar, in de boventoren boven en de bovensamische. En daar kon je mee terecht. Dus ik weet nog wel de eerste keer dat ik dus een preek hield. En die ging in gebroken Berk. Nou. Je weet hoe leuk wij het vinden als een Amerikaan Nederlands probeert te spreken. Daar nog veel scherper natuurlijk, dus dat opent natuurlijk alles op. Het openen de hele zaak. Dus ik had vrij veel contact met vrouwen, ja. Mannen vertelden wel eens dat ik niet volledig man was en dat ze me daarom toeliet. Ik was geen echte man. En dat kan op verschillende manieren uitgelegd worden, slecht of goed. Ik was blank, zij waren zwart, en dat was heel duidelijk dat ik geen echte man was. Ik gedroeg me anders, ik was ook geen gevaar. He, als er een zwarte, maar als er een Papua in die sago doet, dan is, ja, die heeft altijd iets slechts voor, he. Die wil die vrouw natuurlijk meenemen. Maar de vrouw voelde er ook wel voor, maar in mijn geval niet. Ik heb ook wel eens moeilijk mee gehad, want dat grote vertrouwen dan, van mannen één keer heb ik het erg moeilijk gehad, doordat hij was toen al Corano geworden, officieel aangesteld als hoofd van de stam. En die kwam dus met zijn dochter en zei van, hier is mijn dochter, voor jou als huwelijk. Ik zeg, nee man, ik ben nog getrouwd. Natuurlijk een domme opmerking in die setting, want elke groot man, zeker daar, had dus twee of drie vrouwen. En de vrouwen stonden erop dat ik die vrouw zou nemen. Dat was voor hen een erg belangrijke zaak ook. En daar heb ik erg moeilijk mee gehad, want ik zei nee. En dat was zoals men vereiste. En op het moment dat dus het huwelijk zal voltrokken worden, dan zegt de man: ik wil je niet hebben. Want de bruidsprijs wordt natuurlijk daardoor verhoogd. En doen alsof is heel sterk en je loopt weg en die vrouw loopt je achterna. En in mijn geval was het, die vader komt en stopt zijn dochter zo in mijn klamboek. En ja, ik spring natuurlijk het huis uit en loop het oerwoud in en die vrouw me achterna. Totdat ik ontdekte dat het ritueel was. Oh, ja. Nou, daar zit je dan mee. Nou, een jaar lang kon ik daar niet komen. Dat was heel moeilijk. Toen is ook de verhouding tussen mij en vrouw erg moeilijk geworden. In dat, maar ja, dat was zo iets persoonlijks. Het algemeen was het erg goed. Polygynie. Schetst dat als een waarop was een teken van zwakte van de man. Ja. De man is niet in staat om zelf te voorzien, dus dan heeft hij een tweede vrouw nodig. Ja. Toch blijft dat. Die polygynie blijft gehandhaafd, ondanks een toenemend aantal vrijgezellen. Je zou zeggen, juist als het als een teken van zwakte gezien wordt, is het een prachtig een excuus om het af te schaffen. Ja. Het staat er zo, ja, het staat er zo. Het is ook zo. In veel gevallen was die polygamie of de polygynie. Het gezien als een teken van zwakte, dan heel veel. Maar het is een eenzijdig beeld. En u noemt net ook een belangrijke man had twee of drie vrouwen. Ja, dat is het dus ook. Dat, Het is het een en het ander, het is niet een of het ander. Ja. Wat ik ze stelde was, in de literatuur wordt namelijk polygynie als teken van zwakte nergens genoemd. En het bleek me zo duidelijk dat het daar het geval was, dat ik het dus wilde noemen. Maar daardoor staat het er sterk uit, moet ik zeggen. Want er zijn natuurlijk ook gevallen waarbij het zuiver dus een zaak, maar dat het ook een zaak van prestige is. En die prestige was er. Dus, en zo gauw iets prestige is, heeft natuurlijk, blijft het voortbestaan in zichzelf. Mm-hmm. Er zit nog iets anders aan vast. Die tweede vrouwen, afgezien van een heel persoonlijkheid, ik stel, er was één man bijzonder, Katoa heet hij, die had heel twee jonge vrouwen. Het algemeen was polygamie met oudere vrouwen. En de vrijgezel wilde niet zo'n oudere vrouw hebben. Dus ook in dat geval bleek dus het zwakte van die vrouw had de man nodig, de man had die vrouw nodig, want beide waren zo oud. Ja. En met die vrijgezellen, ja, die wilden seksueel niet verkeren met een oude vrouw. En daar praten ze ronduit over, hè, dat is geen vrouw meer. Dat is heel duidelijk, dat is geen vrouw. Die toenemende masculinisatie die dus gevolg was van die groeiende groep, zijn er nam de invloed van de vrouwen af, die was vrij groot, zeker naar Papua-begrip. Ja, het was heel groot. Beide processen treden op. Aan de ene kant een vermindering van de invloed. Aan de andere kant, doordat ze zo schaars was, een economisch principe, maar dat ze schaars was, kon ze ook eisen stellen en kon ze iets meer veroorloven. Ze kon dingen zeggen. Om dit even in kerkelijke vlaktes te brengen, ze stond erop dat ze in de kerk kwam. Tegen de wil van de mannen. De mannen hadden er niks tegen in te brengen. En dat was iets voor iemand die dus in die mannelijke rituelen dus zaten. En het was open voor ze. En de mannen hebben zich erbij neergelegd. Aan de andere kant, wanneer het erom ging, of seksueel verkeer, of om voor meer mannen te zorgen, en het was boven haar krachten, dat ze meer vuren moest aanleggen, meer zagen moest meebrengen, seksueel verkeer moest met de broers van haar man. En een vrouw vertelde me van ze hadden een hekel aan, en die waren wild, die waren woestelingen vaak. Maar ze konden niks aan doen en de vrouwen konden zich niet er tegen verzetten. Dus in beide gevallen, het trad er allebei op. Een zekere verhoging van haar macht en een zekere vermindering van haar macht. Maar dat had ook weer, dat veranderde ook, dat wisselde ook van dorp tot dorp. Je had in veel dorpen waar de mensen dus al wisten van de buitenwereld, waarbij de vrijgezellen wegtrokken. En daar bleef het leven doorgaan zoals het normaal doorging eigenlijk, in de zin van de rol van de vrouw. Je vraagt ergens over het antagonisme. De mannen functioneren als een groep. Functioneren die vrouwen ook als een groep? Er waren conflicten tussen mannen en mannen, ja, dat is duidelijk. Tussen vrijgezellen en de getrouwden bijvoorbeeld. Hè. Vrijgezellen waren altijd de moderne en de liberale en de getrouwden waren de conservatieve. En je moet niet met nieuwe dansen en nieuwe dingen binnenkomen. Mm-hmm. Ik heb gezien hoe een dorp eenvoudig dus uit elkaar spatte over dat conflict. Maar als puntje bij paaltje kwam, dan werden die conflicten, die waren niets vergeleken dus bij het enorme antagonisme tussen vrouwengroep en mannengroep. Bij de mannen waren er meer geïnstitutionaliseerd, die vrijgezellen bijvoorbeeld waren een duidelijke structuurgroep. Mm-hmm. Vrouwen vormden geen structuurgroep. Maar het conflict was zo groot dat ze altijd als vrouw ageren. En dan vond je altijd, er was altijd wel één of waren wel twee oude vrouwen, haaibaaien, die de hele vrouwengroep stimuleerden. En wanneer het ging om mannen en vrouwen, dan wist iedereen waar hij stond. Dan was het niet ik kies voor mijn man, of ik kies voor mijn broer, of ik kies voor die. Het was altijd man tegenover vrouw. Maar dat was een ad hoc gegeven. Ad hoc. Ja. Ad hoc. Maar het zat erin. Nou, het ligt dus al in de mythe verankerd, hè? Ja. Dat conflict tussen vrouw en man is heel duidelijk in de mythe. Maar in de praktijk heel sterk. Heel sterk. Ja. En dat leidde tot, de acculturatie heeft tot meer conflicten geleid. Ik kom bijvoorbeeld met geschenken. Ja, wat breng je voor geschenken mee? Je brengt messen mee, bossenmessen. Of je brengt een ijzeren bijl mee. Nou, die ijzeren bijl ligt niet verankerd in de mythe. Een stenen bijl wel. Een vrouw zal geen stenen bijl aanraken. Symbool van de mannelijkheid. Zo'n vrouw raakt zijn ijzeren bijl aan. En die vrouw die ontdekt dat en met één klap kan ze zo'n zagopalm vellen. Die vrouwen zijn sterk, zou je zeggen. Mm. En de man die voelt zich natuurlijk opgelaten. Het bomenvet kappen was zijn taak. En zijn hele mannelijkheid lag erin, in die bijl. Hè? Dat was een symbool, die stenen bijl, een symbool van mannelijkheid. Mm. En dan komt die vrouw in een ijzer bij en slaat die zagopalm om. Enorme conflicten. De man was, ik heb daar een artikel over geschreven, moet je eens toesturen. Dat was namelijk, de man ontdekte dat hij het zwakke geslacht was. En dat wist hij altijd al. Mm. Want hij kan geen kinderen baren. En hij kan niet voor zijn eigen eten zorgen. Dus de hele bestaan van de stam en de continuïteit hangt dus van de vrouw af. Mm. En hij heeft het altijd aangevoeld. Dus hij vond een counterbalance natuurlijk in het sacrale leven. Een van de redenen waarom dus die vrouwen uitgesloten waren van het religieuze leven was dus dat de mannen zeiden, kijk, jullie kunnen alleen maar produceren wat wij laten groeien. Ja. He, wij bidden, wij dansen, wij blazen de heilige fluit en zo. Daardoor regent het en daardoor stroomt de rivier en noem maar op. Hè. Ja. Wij produceren, maar jullie kunnen het bewerken. Nou, toen dat langzaam begint te verdwijnen, was de hele balans natuurlijk economisch, sociaal, totaal gebroken. En het feit dat je met een ijzeren bijl kunt meer produceren dan zij met het blazen op een heilige fluiten, ja, dat bracht natuurlijk een crisis in die samenleving. Dat is enorm. Hmm. Ik heb het gezien waar mannen in een heilige huis gingen. En toen ik het aantrof, was het in de beste zin van naar de hand toen door die modernisatie. Staken ze in brand en dansten op die beelden en zo. En dat maakt natuurlijk een mooi zendingsverhaal. He, van de totale overgave aan het nieuwe, maar dat was een crisis in hun leven, want daarmee verloren ze eigenlijk de laatste balans die ze dus in die samenleving hadden. Ja. En dat heeft tot vandaag de dag, wat ik net zei, ik was dus net in januari en februari, zelfs bij die kerk, bij de inwijding van de kerk, dat de mannen probeerden te verhinderen dat de vrouwen dus deel zouden nemen aan de inwijding. Zij wilden de inwijding. En dat kwam totaal onvoorbereid. Alles was voorbereid, alles was op de ceremonie voorbereid. En op het laatste moment hadden ze het georganiseerd dat overal stonden kerels die vrouw weghielden. Ja, dus die 29, dat zie je juist. Dat is helemaal een idiote suggestie. De vrijgezel en zijn rol in de samenleving is structureel gegeven. En die dit soort gevallen openen naar buiten en assertieven. Maar dat is heel juist, dat is sterk het geval. Mm. En daar ontstaan ook werkelijk heel grote vriendschappen, hè, in die vrijgezellengroep toe. Ik heb er nooit officieel over geschreven, maar ik heb er wel veel aandacht aan besteed. Vriendschap in de beste zin van het woord. Ja. Die ook lang gebleven is nog, daar waren die mensen al getrouwd. En er ontstonden warme vriendschappen. Die vooral dus nu in de samenleving waarbij ze dus in die slums leven, moeilijkheden hebben, geen werk hebben. Waarbij het dus die vriendschappen zijn die dus dan eigenlijk pas naar voren komen. Laatste vraag is van, kon een vrijgezel zwang beoefenen? Ja. Ja, kon dat hij. Het was niet zo machtig, Maar hij kon altijd zwanger oefenen. Hij had ook speciale veel contact. En het waren de vrijgezellen die bijvoorbeeld de slangen doden. Veel meer dan de mannen. Dan de getrouwde mannen. En de slangenhuid en de slangenvet waren erg belangrijk voor het plegen van zwanger. Er werd ook op andere vrijgezellen zwanger uitgeoefend. En er waren vrijgezellengroepen als soort gangs. Van de ene stam en de andere. En niet alleen die dus op elkaar te lijf gingen, maar dus met zwangie elkaar te lijf gingen. Vroeger ook al. Ja. Je hebt in die gebieden praktisch niet één persoon aan wie dus de zwangie is toevertrouwd, zoals je vaak in andere culturen hebt. Het is een algemeen verschijnsel. Je hebt bij de ene gewerkt, krachtiger bij de andere. Dus je gaat dan naar diegene toe waarvan je weet dat het krachtiger is. Maar het is dus niet een verschijnsel van een medicine man of van een witch doctor. Of iemand die dus een medium, die dus erg belangrijk is. Het gaat, mannen en vrouwen doen het, vrijgezel en getrouwen doen het. Ja. Nog één vraag over die inheemse beweging van de... Hoe laat is het, zeg ik? Het is 3:53. Ja. Ik weet niet tot hoe lang die tijd is. Over die inheemse, de messiaanse gedachte, als inheems zijnde. Je zegt terecht, is er niet een conflict ergens tussen? Even wat als achtergrond. In die 50er jaren... 60e jaren werden we weer bewust van die opleving van allerlei soort messiaanse bewegingen, nationalistisch, protest enzovoort. En de gedachte in die tijd was, zowel in antropologische kringen als in zendingskringen, dat het een zuiver verschijnsel was van acculturatie. Het kwam van buiten. En een enkeling stelde toen het idee van, is dat nou wel zo? Toen nu die sterke bewegingen begonnen ook, of bekend werden van Nieuw-Guinea, toen kwam het heel duidelijk uit, want, en het onderzoek toen was dus heel sterk beïnvloed dus door Peter Worsley, vanuit niet alleen een marxistisch standpunt, maar heel sterk dus vanuit het acculturatiestandpunt van, kijk jongens wat jullie gedaan hebben nou. He? Jullie hebben dat zelf teweeg gebracht. Toen kwamen de stemmen op, heel weinig eens, en Kama was een van de eerste, die zei, kijk eens, die mythe, die komt niet van buiten. Ja. Dat het acculturatieve verschijnsel, is, ja dat is duidelijk. En dat er interpretaties komen die het gevolg zijn. En dat vaak de invloed van het Westen, en dat houdt ook zendelingen in, dat die dat stimuleert als een katalysator, dat is duidelijk. Maar de mythe zelf en de feit dat ze reageren zoals ze reageren, is een inheems verschijnsel. En dat was toen iets nieuws. En in de Engels sprekende literatuur, in de wereldliteratuur, was dat zo goed als onbekend. Het was toen Van Baal, aan wie ik mijn artikel stuurde, want ik had een artikel geschreven over die Cairo movement in de Mambramo. Ja. Eerst een brief, een persoonlijke brief. En hij zegt, joh, dat is nou iets heel bijzonders. Van Baal had altijd al gesteld van, hey, dat is niet zuiver, de invloed van buiten. Er is een inheemse mythe. Maar hij had niet genoeg materiaal om te zeggen van zo is het. En Van Baal schreef me een brief en die zegt, weet je wat, ik ben net co-editor geworden van een nieuwe journal. Peter Murdoch's Ethnology. En ik heb Peter Murdoch beloofd dat ik een artikel zou bezorgen. Zou jij dat ding nou in het Engels willen voorstellen? Ik help je er wel mee. Zou je het in het Engels willen schrijven? En kan ik dat materiaal gebruiken, dus als een artikel voor Ethnology, ik ben mijn persoonlijke verplichting dan, ik heb op het moment geen materiaal. En hij zegt, het is zo belangrijk omdat je dus zo duidelijk een bewijs brengt van dat het motief van de Messiaanse verwachting ineens is. Hmm. En daar was ik mij dankbaar voor en ik heb dus toen dat artikel geschreven en hij heeft het dus toen aan Peter Murdoch gegeven. En Ethnology, dat was dus de tweede uitgave, heeft het dus toen gepubliceerd. En dat was toen, dat heeft toen een hele discussie op gang gebracht, want in het algemeen in de Engels sprekende literatuur was dat dus een vrij onbekend verschijnsel, dat dus de gedachte inheems was. Ja. Het conflict is dus niet tussen het verschijnsel dat er dus zou dus die beweging in deze heftigheid en frequentie opgedrukken zonder onze aanwezigheid? Nee. Nee. En je stelt me terecht, maar je zegt, was het dan werkelijk inheems? Maar de bedoeling is dat dus de gedachte van de wederkomst van een voorouder, het feit van de opstanding der doden, het feit van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, hè, zoals Sierksma het noemt, dat die inderdaad inheems was. En dat was een unieke bijdrage, zou ik zeggen, tot de godsdienstfenomenologie als geheel. Dat, nu is het vrij sterk geaccepteerd. En in zendingskringen was het helemaal niet, want ja, theologen hebben daar moeilijkheden mee. De theologen denken dus dat de Messiaanse verwachting zuiver Judees christelijk is. En dat het dus zeker niet in waar mensen cyclisch denken, dat er zoiets kan voorkomen als dus een einde van een periode, of het einde van de geschiedenis en een césuur en de komst van iets nieuws.